Book 2 33 33 33 في محطة القطار تren istasyonunda تren istasyonunda متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Berlin'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Berlin'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Meta yusafir el kitar el tali ila Paris? Paris'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Paris'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Meta yusafir el kitar el tali ila London? Londra'ya bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Londra'ya bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Fi ayya sa'a yusafir al-qitar ila Warsaw? Tren Varşova'ya saat kaçta kalkıyor? Tren Varşova'ya saat kaçta kalkıyor? Fi ayya sa'a yusafir al-qitar ila Stockholm? Tren Stockholm'e saat kaçta kalkıyor? Tren Stockholm'e saat kaçta kalkıyor? Fi ayyi sa'a yusafir al-qitar ila Budapest? Tren Budapeşte'ye saat kaçta kalkıyor? Tren Budapeşte'ye saat kaçta kalkıyor? Min fadlika, tezkeret sefer ila Madrid. Madrid'e bir bilet istiyorum. Madrid'e bir bilet istiyorum. Min fadlika, tezkeret sefer ila Prag. Praga bir bilet istiyorum. Praga bir bilet istiyorum. Min fadlika, tezkeret sefer ila Bern. Bern'e bir bilet istiyorum. Berne bir bilet istiyorum. Meta yusal el kitar ila Viyana? Tren kaçta Viyana'ya varıyor? Tren kaçta Viyana'ya varıyor? Meta yasil el kitar ila Mosko? Tren kaçta Moskova'ya varıyor? Tren kaçta Moskova'ya varıyor? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ تren kaçta Amsterdam'a varıyor؟ تren kaçta Amsterdam'a varıyor؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ aktarma yapmam lazım mı؟ aktarma yapmam lazım mı؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ تren hangi perondan kalkıyor؟ تren hangi perondan kalkıyor؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ trende yataklı vagon var mı؟ trende yataklı vagon var mı؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Brüksel'e yalnız gidiş bileti istiyorum. Brüksel'e yalnız gidiş bileti istiyorum. Min fadlika, tezkeret zahab ve auda ila Kopenhagen. Kopenhag'a bir geri dönüş bileti istiyorum. Kopenhag'a bir geri dönüş bileti istiyorum. Bikem el serir fi arabetin nom? Yataklı vagondaki bir yerin ücreti ne kadar? Yataklı vagondaki bir yerin ücreti ne kadar?